ଶାଳୀନ ଜାଳଇଲ ପାଦ କରୁଥାଏ ବଙ୍କା ବହୁ ଚାଲିନ ଜାଳଇଲ ପାଦ କରୁଥାଏ ବଙ୍କା ଯେଉଁ ଦିନ ବହୁ ସଳଖି ଚାଲିବ ଘରେ ପଡିଯିବ ଡକା ବହୁ ଚାଲିନ ଜାଳଇଲ ପାଦ କରୁଥାଏ ବଙ୍କା ବହୁ ଚାଲିନ ଜାଳଇଲ ପାଦ କରୁଥାଏ ବଙ୍କା ଯେଉଁ ଦିନ ବହୁ ବାପ ଘର ଠାରୁ ଅଇଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯେଉଁ ଦିନ ବହୁ ବାପ ଘର ଠାରୁ ଅଇଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆପଣା ପତିର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ନାଇ ରସରେ ରସାଏ ପରକୁ ବହୁ ଚାଲିନ ଜାଣଇଲ ପାଦ କରୁଥାଏ ବଙ୍କା ବହୁ ଚାଲିନ ଜାଣଇଲ ପାଦ କରୁଥାଏ ବଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଭଲ ବୁଝାଇ କହିଲେ ନ ବୁଝିଲା ବହୁତ କିଳେ ପାଞ୍ଚ ଭଲ ଲୋକ ବୁଝାଇ କହିଲେ ନ ବୁଝିଲା ବହୁତ କିଳେ ଅନ୍ନ ପାଣି ବହୁ କିଛି ନ ଖାଇଲ ରହିଛି ଶୂନ୍ୟ ଆହାରେ ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣଇଲ ପାଦ କରୁଥାଏ ବଙ୍କା ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣଇଲ ପାଦ କରୁଥାଏ ବଙ୍କା ପଚିଶ ନଣନ୍ଦ ଜଞ୍ଜାଳ କରନ୍ତି ବହୁ ମୋର ବାରୁଆଳି ପଚିଶ ନଣନ୍ଦ ଜଞ୍ଜାଳ କରନ୍ତି ବହୁ ମୋର ବାରୁଆଳି ବହୁ ଦୂରୁ ଦଣ୍ଡି ସହି ନ ପାରଇ ବୁଲଇ ପଡ଼ିଶା ଓଳି ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣଇଲ ପାଦ କରୁଥାଏ ବଙ୍କା ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣଇଲ ପାଦ କରୁଥାଏ ବଙ୍କା ବହୁ ଗୋଟି କମ କରି ଆଣି ଅଛି ଖାଉନା ଘରର ଝିଅ ବହୁ ଗୋଟି କମ କରି ଆଣି ଅଛି ଖାଉନା ଘରର ଝିଅ ବାଞ୍ଝକର କଟି ନୁହଇ ଲମ୍ପଟି ବହୁ ଆଡ଼େ ତିନି ପୁଅ ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣଇଲ ପାଦ କରୁଥାଏ ବଙ୍କା ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣଇଲ ପାଦ କରୁଥାଏ ବଙ୍କା ବହୁ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ହୋଇଲେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପାଇ ପୁଅ ବହୁ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ହୋଇଲେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପାଇ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଭରସା କରିଛି ବହୁକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣଇଲ ପାଦ କରୁଥାଏ ବଙ୍କା ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣଇଲ ପାଦ କରୁଥାଏ ବଙ୍କା ଯେଉଁ ଦିନ ବହୁ ସଳଖି ଚାଲିବ ଘରେ ପଡିଯିବ ଡକା ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣଇଲ ପାଦ କରୁଥାଏ ବଙ୍କା ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣଇଲ